Pues Maria Noche, Mersanilla, pues Les Yaya, Cheverti, Elvisa Yuchilla, Neva, Viesidani, Peripolenilla, pues Naya Noche, Merné, Perspectiva, pues Naya Noche, Merné, Cercalo, es Bet Filtrazzi, Bet Chastanaya, Sadmenilla, e Bet Prosavalsaya, Serenaci, Ciudva, es Betoya, Proietzi, Filtrazzi, i Prognozzi, Prostaviti, Nasciu, Mishu, i Buduciari, pues Naya Noche, Yesidani, Peripolenilla, pues Naya Noche, Kiskinig, Perimushesbo, pues Naya Noche, Estremligi, y Fasse, y Osveti, Marsanilla, pues Yaya, Cheverti, Evisayushnigi, Sneva, Yesidani, Dushi, Расселтли, Позная ночи, мерке перспектива, Позная ночи, мерне циркало, Позная ночи, стремлении и фасезвети, Позная ночи, немостроя на ускраде и полисировати, Избе фильтрати, бе шастиноя, семении, Ebbe prosalbacia, cerenaci, ciudva, svetoie, proiezzi, filtrazzi, i pronozzi, prosbative, nascio, mesciui, buduciai, risce.